چشم مست آرستم من عاشق چشم مست آرستم ای مانا بیده که خمارستم ای مانا بیده که خمارستم مست یارستم ای مانا بده